www.attableeq.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان ضعيفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ جل جلاله عم نوال بھی ہیں تنہ تنہا بلا شرکت غیر صرف اور صرف اپنی قدرت کاملہ سے اس پورے سنسار کو، پورے جہان کو، وہ آسمانوں سے متعلق ہو، زمینوں سے ہو، سمندروں سے ہو، پہاڑوں سے ہو، ہر مخلوق کو تنہ تنہا اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بتایا. جس نے بنایا ہے وہ اس کا اندر باہر، اول اخیر، ظاہر باطن سارا جانتا ہے. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. وہی کہتا ہے ہم نے تو اس کی اپنی شان، اس کی دل اور اس کی کرامت کی وجہ سے بہت بڑی امانت پیش کی. آسمانوں نے برداشت نہیں کیا، آسمانوں نے انکار کر دیا ہمارے مسئلہ. زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے انکار، انسان نے اسے لے لیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان نے سب سے بڑی امانت یہ دین اور قرآن کریم، جو پورا دین کا مجموعہ ہے، اس کے پڑھنے کی، اس کو صحیح پڑھنے کی، اس کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس قرآنی زندگی کی دعوت کی ساری صلاحیت اور استعداد اللہ پاک نے اس میں رکھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جہالت اور اس کا ظلم، علماء اس کو سمجھتے ہیں ظالماً جاہلا نہیں کہا ہے، ظلوماً جہولا. یہ ظلم پر آتا ہے تو اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں. جو جہالتوں پر آتا ہے اس کی جہالتوں کی کوئی حد نہیں, تمام جہالتیں اس کے سامنے اور تمام مظالم اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. انہو کان ظلوما جہولا, جس نے بنایا وہ خود ہی کہتا ہے کہ خلق الانسان بچے تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ جو ڈنگے مارتا ہے ہم یوں کریں گے یوں کریں گے, خود کا اس کا اپنا حال یہ ہے کہ راستہ چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے اور ناخون اکھڑ جائے تو وہی بیٹھ جاتا ہے پہلوان. ناخون کٹتے ناخون کراستے اگر ذرا سنگ کٹ جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. بس 30 دانتوں میں سے کسی ایک دانت میں پانی لگنے لگے تو کلنا پکڑ کے منہ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, بہت کمزور ہے. ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے, کمزور بھی ہے. اور ایک جگہ کہا ہلوا, بہت کچے دل کا ہے, بہت کچے دل کا ہے, ذرا سے میں تاثر نہیں لیتا ہے. تھوڑی سی سردی ہوئی, گرمی ہوئی, چھینکیں آئی, ناک بہی, نزلہ ہوا, تاثر ہو جاتا, بہت کچے دل کا ہے. اور پھر جزوع و فزوع بھی ہے, جزوع فزوع, اذا مسہ الخیر منوعا واذا مسہ الشر جزوعا. اس مٹی کے بنے ہوئے سے اور سر سے پیر تک مٹی ہی مٹی, ادھاری مٹی ادھاری مٹی, لیکن اگر دو کوڑیاں اس کے ہاتھ آ جاتی ہے, دو پیسے اس کے پاس ہو جاتے ہیں, کیا مجال ہے کوئی سیدھے منش سے بات کر لے, کیا اس کی اکڑ ہے, کیا اس کی چال ہے. اور اگر ذرا سی تکلیف چھو جائے, کوئی ناگواری کوئی ناگہانی اسی لائن سے اگر اس کو چھو جائے تو آو آویلا کرتا ہے, ہم لٹ گئے, ہم مر گئے, ہم کٹ گئے, ہم یوں چھوٹ گئے, ہمارا یوں ہو گیا. عجیب, یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آفسوں میں پیپر اور کاغذ وغیرہ رکھتے ہیں وہ پنکھے کی ہوا سے یا اس سے اڑ نہ جائے, اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں کانچ کا, اس کو پیپر ویٹ کہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کہیں گندری کی شکل نظر آتی ہے, مور ناچتا نظر آتا ہے, قسم قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں. یہ بالکل ایسا ہے انسان جیسا پذا کرنے میں آئے تو اور دو کیسا ہے تو منوعا کو سیدھے مباد, یہ چلتا ہے تو جہالتوں پر آ جائے تو اس کی جہالتوں کی حد نہیں, ظلم و زیادتی اور بے اعتدالی پر آ جائے تو اس کی کوئی حد نہیں. لیکن واہ رے واہ, اللہ پاک آپ کے کرم کے ساتھ ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اتنا کچا دل, ایسا ظلم و جہول, ایسا کمزور, اور اس میں طاقت بھر کے کیسی. فرشتوں نے پوچھا, پروردگار آپ نے یہ پہاڑ کھڑے کیے ہیں جس نے پوری زمین کو تھام رکھا ہے, کیا اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا فرمائی ہو؟ ارشاد باری ہوا کہ لوہا ہے اس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, اس میں تاثی کرتی ہے, پہاڑوں سے لے جا لے جا کرتے. پروردگار لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق آپ نے پیدا فرمائی؟ آگ ہے وہ بھی ہماری مخلوق ہے, ہم نے پیدا کیا ہے, اس میں تاثیر رکھتی ہے, لوہے کو پگھلا دینے پتہ ہی نہ چلے جاتا ہوں. پروردگار پانی سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق آپ نے پیدا فرمائی, ہوا ہے وہ ہماری مخلوق ہے. اگر تیز تم ہوائیں چلائیں تو جوہر کے جوہر اور تالاب کے تالاب اور پانی کے چشمے ایسے خشک ہو جائیں کہ پتہ نہیں چلے ہم پانی. پروردگار اس سے زیادہ تو طاقت اور مخلوق پیدا فرمائی. شاید ہماری دعا آدم کے بچے ہمارے بندے, آدم کے بیٹے اور ہمارے بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ, اخلاص کے ساتھ کا, وہ اتنا طاقتور ہے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ اور سمندر اور پانی اور ہوائیں یہ کیا دیکھتی ہے, اس کے صدقے سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کا غصہ, اللہ کی ہر صفت ان کی شان شان, ان کی رضا خوشی ان کی شان شان, ان کا رحم و کرم بھی ان کی شان شان, ان کی عطا ان کی شان شان, ان کا حق و درگزر ان کی شان شان, ایسے ان کی پکڑ, ان کا غصہ, ان کی ناراضگی, کہ اللہ کا فضل. اسی لیے ہم سے بار بار کہا ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ اس سے پناہ مانگا کرو, ایسے جن سے ہر وقت اللہ کا فضل, اور ایسے جو راہ ہی بھول گئے کون تھے کیا تھے کیسے چلنا تھا کیسے رہنا تھا اور کیا ہو گئے, پناہ مانگا کرو. فائدہ صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم, کون تھے نبیوں کے اولاد جن کے گھر گھر نبوت اور گھر گھر حکومت. اس پال موسیٰ قومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم جعل فیکم انبیاء و ملوکا, جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر, تم کیا گھر گھر نبوت اور کیسی بادشاہ ہے. اسی لیے مہاراج شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے ہیں کہ نبیوں کے اولاد جن کے یہاں گھر گھر نبی اور حکومت ہے بادشاہ تھی, دنیا بھی اور چینی بھی دونوں کی, جب تک اس کی قدر کرتے رہے اس کا حق ادا کرتے رہے. اللہ ہی کو ماننا ہے, اللہ ہی کی ماننا ہے, جو نبی کے راستے سے تعلیم آ رہی ہے اسی پر عمل کرنا ہے. جب تک وہ اس پر جمے رہے ان کی دعاؤں میں وہ طاقت بھری کہ سارا ظلم ختم ہو. اور ظالم وہ گھر میں آ گئے کہ کہیں نام و نشان ہے, لیکن یہی جب بدلے نعمتوں کی ناقدری کی, جن نبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, جن نبیوں کی اطاعت کرتے تھے, جن نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے, پوری نبیوں پر تہمتیں لگانے لگی پوری قوم. اس لیے ہم کو قرآن نے نصیحت کی ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں تم ایسے نہ ہوئیو کہ جیسے انہوں نے اپنے نبی موسیٰ کو ستایا تھا. اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال کے گناہ, امت کے گناہ, امت کی برائیاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں تڑپا دی کہ انہوں نے سرکار شفاعت سے شادی خانہ آبادی اور مبارکبادیاں اور کیا کیا اس میں, لیکن وہ آپ کی راہ سے آپ کے سنت سے آپ کے طریقے سے ہٹ کر اس سے شیطان بھی خوش ہو اور دشمن بھی خوش ہوں, یہ خانہ آبادی ہوئی یہ خانہ بربادی ہوئی, حضور کو تکلیف ہوئی. لا تحملوا الذین آذوا موسیٰ, ایسے نہ ہو کہ جب تک وہ اپنی سادہ زندگی پر تھے, عمومیت میں تھے, اسی لیے ہماری اس پوری محنت میں سادگی اور عمومیت یہ دو اس کی اچھی صفتیں ہیں. دعوت اس محنت کی سادگی اور عمومیت, تو ان کی دعاؤں میں بھی جان, ان کی نمازوں میں بھی جان, ان کی دعا پر قرآن کی ساری طاقت طاقت ختم ہو. لیکن جب انہوں نے خود نبیوں ہی کی شان میں گستاخیاں کی, نبیوں کو شدید کیا, نبیوں پر تہمتیں لگائی, تو پھر اللہ نے وہ مسلط کیا مختہ نصر کہ جس نے تب سے شاہی پر آتے ہی پہلے بھی یہ قسم کھائی تو اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک اس پوری قوم کا خون اتنا نہ بہایا جائے کہ ان کی ان کا خون میرے دونوں کی پشتوں پر لگے. اللہ کا دستور پر اللہ کا دستور ہے, اس کے یہاں اس سے کسی کی رشتے داری نہیں. بہرحال کہنا یہ چاہ رہا کہ انسان زدم و جبول بھی ہے, یہ حضور بھی ہے, بچے دل کا بھی ہے, جزوع و فزوع بھی ہے, منوع بھی ہے, لیکن جب یہ نبوت کا دامن تھامتا ہے, نبوت والی محنت کو محنت بناتا ہے, نبی کے کام کو کام بناتا ہے, ہر قدم پر نبی کی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ ایمان بناتے ہوئے کہ اصل تو اللہ ہی کی ذات ہے, اسی کو راضی کرنا مقصود, اللہ کی رضا, تابے داری نبی کی, تو پھر یہ دعوت اور پھر یہ محنت کتنی طاقت پر ہے. اس لیے علماء نے اعمال کے درجات بتائے ہیں, ارکان اسلام, فرائض اسلام, واجبات اسلام, سنن, مستحبات, آداب, اور یہ عجیب بات ہے, عدمی ہے کلیبت شروع یہاں سے ہوتا ہے. جیسے محنت کے لیے بھی کہا گیا کمزوروں میں, پسماندہ لوگوں میں, اور بالکل غریب قسم کے لوگوں میں محنت شروع کرو, نیچے سے اوپر جائے گی. تو یہ جزور بھی ہے, منوع بھی ہے, حضور بھی ہے, ظلوم بھی ہے, جبول بھی ہے, کہ شہادت کیسی. محدثین کہتے ہیں کہ اس ایام اس کا کچھ پورے زمانے کا نام ہی ایام جاہلیت, راتیں بھی, دن بھی, گھڑیاں بھی, گھنٹے بھی, منٹ بھی, سانس بھی, کھانا بھی, کمانا بھی, شادیاں بھی, پینا بھی, مرنا بھی, جہالت ہی جہالت, جہالت ہی جہالت, شرک ہی شرک, انہی بنیادوں پر ساری زندگی. اور ایک دن, دو دن, دس دن نہیں, سال دس سال, سو سال نہیں, ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق جب حق تعالیٰ شاہدوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تسلیمات کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا, تو ہوئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں, اس کے نتیجے میں جس کا جو چیز چاہتا جیسے چیز چاہتا, اور اس میں جو جہالت ہے وہ اس کرنے کی تھی. اس کے محدثین بھی کہتے ہیں کہ ان کی جہالت کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں, کس طرح بھیڑیوں والی, سانپوں والی, اجدہوں والی, پچھو والی, شیروں والی, درندوں والی کون سی والی جہالت کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں چاہیے اس میں تعبیر کرنے کی. اور اس میں ایک دن دو دن 600 سال جہالت, اور اسی کے ساتھ حرکت بھی. انسان کی فطرت میں حرکت ہے, جب روح ڈالی جاتی ہے بچے میں تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے, ماں کو پتہ چلتا ہے. پھر پیدا ہوتے ہی وہ ہاتھ پیر ہلاتا ہے, حرکت کرتا ہے. پوری مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان انسانی حرکت کی بنیاد یہ چلتے پھرتے کھاتے سب کچھ ان کے ساتھ تھا, ہو لیکن بنیاد جہالت اور شرک. اور یہ سب کو مار رہا ہے, جس نیاز کے ساتھ آدمی چلتا ہے وہ چیز, جس چیز کے ساتھ چلتا ہے وہ چیز عام ہوتی ہے. خوشبو لگا کے آدمی چلتا ہے تو جہاں بیٹھا ہے وہاں مہک اٹھا ہے, چلا ہے, باہر گیا, اندر آیا, اوپر گیا, جہاں گیا اس کی مہک اس کے ساتھ. اور خدا نہ خواستہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ. اچھا کہ مسجد میں بھی آیا تو مسجد میں بھی بدبو, ایک وہ گندگی لگی ہوئی. ان کی جہالت اور شرک چار سی جہالت, اسی پر سب. لیکن مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ترس کھا کر حق تعالیٰ شانہ ہوں سراپا نور سراپا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے خود اپنی مثال اور اپنی تشبیہ, انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ, میری مثال اور جو کچھ اللہ نے مجھے دے کر دیکھا اس سارے کی مثال بارش کے پانی کی طرح. بارش کا پانی صاف ستھرا ہر کاش کے لیے لائق, گیہوں کے لیے بھی, چاول کے لیے بھی, چنے کے لیے بھی, باجرے کے لیے بھی, سبزیوں کے لیے بھی, اور زعفران کے لیے بھی, پھلوں کے لیے, میووں کے لیے, ہر ایک کے لیے یہ بارش کا پانی سب کے لیے موجود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے, اس علم کو لے کر آئے, تاجروں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مشرق والوں کے لیے, مغرب شمال جنوب والوں کے لیے, دیہات شہر والوں کے لیے, بیماروں تندرستوں جوانوں بوڑھوں کے لیے, وہ علم اور وہ محنت ایسی موزوں جیسے آسمان کا واضح, آسمان کا پانی تمام کاشتوں کے لیے موجود. خدا رحم اس محنت کو سمجھیں, یہ محنت اتنی طاقتور ہے اور کتنی موزون ہے پوری بشریت کے لیے. لیکن آپ تو سب کے لیے بھیجے گئے, خلی النا سنیے رسول اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان سے کہلوایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لوگوں, اللہ نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے, میرے والی تعلیم, میرے والا علم, میری والی رہبری, میری والی شاید. ایک جہول بھی ہے, ظلم بھی ہے, حضور بھی ہے, ضعیف و کمزور بھی ہے, اس کا باپ قوت سے بدل جائے گا, اس کی جہالتیں حضرت نبوت سے بدل جائیں گی, اس کا ظلم حضرت احساس سے بدل جائے گا. محنت کی طاقت کہ ان جہالتوں کے ساتھ آئے تھے, اس شرک کے ساتھ آئے تھے اور کسی قیمت پر سننے کو تیار نہیں تھے. جب پہلی دعوت پیش کی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, ایک ہی اللہ ہے, ان انما الهكم اله واحد. اللہ تو ایک ہی ہے, وہی سب کچھ ہے, اسی سے سب کچھ ہے. کبھی سنائی نہیں تھا چھ سو سال میں, اس لیے کہ گرمی کا اور سردی کا اور اولاد کا اور بارش کا اور دکھ کا اور سکھ کا اور جنگل کا اور سمندر کا اور ہر ایک کا خدا الگ الگ تھا. سال کے 360 دن ان کے خدا 360. اس سب کے مقابلے میں توحید خالص کی آواز, ایسے بھاگے ایسے بھاگے جیسے جنگلی جن کے ہوئے چھلے بھاگتے ہیں. سارے ختم, سردی والا ختم, گرمی والا ختم, جنگل والا ختم, سمندر والا, ایک اکیلا. اور آپ کی زبان سے چلا کل قل هو الله احد الله الصمد. آپ اپنی زبان مبارک سے کہیے اللہ ایک اکیلا میرا دھار, ہر ایک اس کا محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے ہم کو سمجھایا ہے شرک کے ذریعے بھی اور شرک کے خطی بھی. اللہ قبر اور نور سے منور فرمائے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کو بہت وضاحت کے ساتھ فرمائے. اللہ کے غیر کو معبود مان کر سجدہ کرنا یہ تو شرک کے ذریعے, اس کی تو کہیں سے کہیں بکری نہیں. اللہ کے غیر کو سجدہ تو نہیں کرتا, لیکن غیر سے یقین ایسا جڑا ہوا ہے. اس لیے فرماتے تھے آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے, محنت کرتے کرتے کرتے اس چیز کا یقین آ جاتا ہے. سمائن زمینوں کی محنت پر زمینوں کا یقین, پیسوں کی محنت پر پیسوں کا یقین, سامانوں کی محنت پر سامانوں کا یقین, بہتوں کی محنت پر بہتوں کا یقین. پھر یہ یقین اس طرح کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. فرماتے تھے کہ یہ شرک کے خفی اور یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے چلنے والا بنایا, مسلمان کے گھر پیدا کیا, چلنا پڑتے ہیں. لیکن وہ اندر کا چور, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ پاک نے فرمایا تمہارے کبھی میں نہیں گیا بھوسا, تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا اللہ جو سات سمندروں کی کو دیکھتا ہو, سات اندھیریوں کی سنتا ہو اور سب کی ایک ساتھ سنتا ہو. ہم سے کیا تھا انہوں پہلے تازی دعا مان لو, پھر کاشتہ مانیں گے, پھر اسلام مانیں گے, پھر قریب یہ کہا. دنیا کے جس کونے میں جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی, گھر ہے, خاندان ہے, گلی ہے, صبح ہے, ملک ہے, عالم ہے, پانچ پر عالم ہے, سارے کے سارے ایک وقت میں مانگے, سب کے ایک ساتھ سنتا ہے. اس اللہ کو کہتا نا, اسی لیے ہر نبی نے کہی جا مالک مل جائے بھائی, اس کے علاوہ معبود ہے کون؟ داتا بھی ایسا, سنتا بھی ایسا, دیکھتا بھی ایسا. لیکن انہوں نے 600 کی جہالت میں جہالت کے سمندر, شرک کے سمندر ایسی ڈبکیاں کھائی تھی کہ رگو ریشے میں جہالت اور شرک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دعوت دی تو بھاگے رہے, لیکن عجیب بات یہ ہے دعوت کا اسلوب بتلایا, دعوت کا طریقہ بتلایا. صحیح بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, کوشش کرو, محنت کرو, انہیں حل پر مت چھوڑ دو. آدمی کا کل کل نہیں, جیسے تاریخ کے واقعے میں آپ نے فرمایا تھا یہ لوٹے کی اولاد اولاد یہ تو اولاد کی اولاد. لیکن میرے پاس جو سکہ ہے وہ اتنا چاہیے, اس لیے صاحب گاندھی سے فرمایا تھا دیکھیے رو مت تمہارے باپ کے ساتھ وہ دین آیا, کچا مکان بچے گا نہ پکتا داخل ہوگے. اسی لیے دین کے بارے میں پورا یقین, دنیا کہتی رہے فوجوں سے کام بنے گا, فوجوں سے کام بنے گا, فیلوں سے کام بنے گا, زمینوں سے کام بنے گا, ہمیں اس راستے سے اپنی بولی بدلو, اللہ بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی پر بنائیں گے. ساری شکلوں کے ہوتے ہوئے اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو شکلیں ہوں گی, دنیا اس کی تاثیر سمجھ رہی ہوگی, اللہ بننے نہیں دیں گے. جیسے اس راستے کے تقاضوں کے موقع پر جیسے میں آج کیا کہ ارکان اسلام اس نے کھڑے فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ایک آدمی پر حج فرض ہے اور وہ ٹال رہا ہے, سارے سہولتیں ہیں سارے حج کے اسباب ہیں, اب پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے سب ریاستوں میں. اس سال کے حاجی جب تک واپس نہیں آئیں گے جس کام پر اس نے بہانہ بنایا ہے اللہ اس کام کو بننے نہیں دیں گے. مکان کی تعمیر کو بہانہ بنایا ہے, لڑکوں کی شادی کو بہانہ بنایا ہے, کسی اور شکل کو جس کو بھی شیر خراب نے کہا تھا مالک ودا کے الگ منظر اللہ کاغذ سمجھے لاؤ ایمان والوں کو کیا ہو گیا, تمہارا تو اصول اس لیے ہے اپنا ایمان بناتے ہوئے ایمان کی دعوت کو لے کر چلو گے, اپنی عمارت جاندار بناتے ہوئے نماز کی دعوت کو لے کر چلو گے, دل حاصل کرتے ہوئے حلال حرام جائز ناجائز خود اپنی ذات سے متعلق کتنی چیزیں ہیں اس کی شریعت سیکھتے ہوئے اس کی دعوت کو لے کر چلو گے. ذکر اتنا کرو گے کہ کھانے رہتے ہو اور سنت کا استحضار ہے, کپڑے پہن رہے ہو کپڑے اتار رہے ہو اللہ کا دھیان ہے. ہم سے کھیلے آئے تھے تم کہاں سے بخول گئے, اس لیے میں نے آج خیال کیا کمزور بھی, لیکن جب یہ دامن تھامتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یقین بناتا ہے کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں, ایک اکیلی ذات اللہ کی وحدہ لا شریک لہ لا ضد له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حنان منان بديع السماوات والارض. میں کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس شیر کے خطی کے بارے میں بہت متوجہ ہوتا, ہم چلے بھی لگاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں حج عمرے بھی کرتے ہیں کرتے بھی کرتے ہیں, اپنے کو ٹکولو کس شکل کے ساتھ یقین جڑا ہوا ہے. اور اس لیے فرماتے کہ یہ جو اللہ پاک نے ہر ایک کو محنت کا مارتا ہے ہر ایک میں رکھتا ہے ہر انسان وليس للإنسان إلا ما سعى, ہر ایک کو محنت کے حساب سے ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ فرمائے نیت کی انما الاعمال بالنیات, نیت اور محنت یہ دو اصل یہ دو بنیاد ہیں, نیت ہی بگڑ گئی تو پھر وہ جہنم دن سے جہنگائی جائے, عمل بہت اونچے کیا کہنے علم کی خدمت کے اور کیا کہنے دولت لگانے کے اور غریبوں بیواؤں یتیموں مسکنوں محتاجوں کے خیر خبر لینے کے, اور کیا کہنے, تھکنے ہارنے بچنے کہ جان دے دی. شہادت بھی ہے, علم کی خدمت بھی ہے, دولت, لیکن نیت بھی بگڑ گئی کہ اس کے لیے کیا تھا وہی دے دو. یہاں تو تمہارے ہاتھوں وقت جو ہے ناس پر ہے جا رہا, ہاتھ بچانے کے لیے جس طرح چھوٹی چھوٹی شکتیاں رکھتے ہیں کیا اس میں رکھ کے جائیں گے جہنم سے کیا. اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرنا شکریوں نے پاک صلی اللہ سے نظر بڑی فرمائی نیت کے راج پہلے نیت صحیح کر. اس لیے شروع کے تین دن میں جب چلتے ہیں یہ تو ماشاء اللہ سارے پرانے ہیں اور چلنے والے نہیں چلانے والے, اور کتنوں کی تشکیلیں اور اتہاسوں کتنوں کو کیا کچھ ملا. ہم سب کے لیے پہلا دن کہ ہم کو ہمارے ذمہ داروں نے بتایا بھائی اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے. پھر انہوں نے تشریح کی کہ وہ اصلاح کیا چیز ہے, کہ اسلام کے معنی کوئی موت بہت اونچے اونچے خواب دیکھنا اور پانی پر مسلا بچھانا, یہ نہیں. ہر ایک کو اللہ نے تین طاقتیں دی ہے, جان, مال اور صلاحیت. یہ تینوں اپنے صحیح مسلک پر لگے, اس کا نام اسلام. اور اس کا صحیح مسلک محمد رسول اللہ کے ذات سے بابرکت, وقت کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, محنت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے نمونہ ہے. مشرف کو سامنے رکھ کر, نمونے کو سامنے رکھ کر, جب یہ جو درزی چلتا ہے تو جوتے بیچنے والا چلتا ہے تو ہر اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں, اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں, اللہ ہی چلیں گے کوئی نہیں, کوئی کچھ نہیں, اللہ ہی کر سکتے. اتنا بولے, اتنا سنے, اتنا دیکھے, اتنا سوچے, اور پھر سجدے میں پڑھ کر اے اللہ صرف تیری ہی ذات سے ہونے کا یقین میرے دل کی دنیا میں پھر دے. تو لے گا تو ملے گا, نبیوں کو تو نے دیا, پیغمبروں کو تو نے دیا, صحابہ کو تو نے دیا, اولیاء کو تو نے دیا. ایک بے نواز, ایک غریب, ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا فقیر, یہ سر سامان میری جناب میں ہے, تو اس کی ذات کا یقین کر دے. تو پھر اللہ کہتے ہیں جو مانگتا ہے اس کو محروم نہیں کرتا. اس لیے ہمیں دعائیں سکھائی, ایمان کی دعائیں مانگو. اللہم انی اسألک الایمان یباشر قلبی, اے اللہ وہ ایمان دے جو میرے دل کے رگو ریشے میں لچ بس جائے. جس طرح کپڑے پر رنگا جاتا ہے اس کے تار تار میں رنگ, جب اس کی اصلی پہلی شکل ہی سمجھ نہیں ہے کہ تو سفید تھا یہ کالا کپڑا, یہ پہلے سفید تھا کہاں ہے سفید. جب کالا اللہ وہ ایمان دے صرف تیری ذات تجھ ہی سے ہونا, محبت ہے تو تجھ سے, سجدہ ہے تو تجھ کو, مدد ہے تو تیری, اور رضا اور راضی کرنا ہے تو تجھ کو اللہ ہی اندر بھر دے. سب سے پہلے کرنا جس انداز سب کو دیا, الان کما کان, آج بھی اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ اور اپنی اسی سماعت کے ساتھ, ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائی ہی نہیں, ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائی ہی نہیں, راہ دکھائیں جسے کوئی رہ رہے منزل, کوئی آ کے تو دیکھے, کوئی ہم سے لو لگا کے تو دیکھے, کوئی ہمارے سجدے کر کے تو دیکھے, کوئی ہم سے ٹھیک کے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھے. روز اعلان ہوتا ہے ہر من سائل خافی ہر من مستغفر اغفر اللہ, روز اعلان. کیا کہنے اس اللہ کو, یہ سہول, یہ سلوم, یہ ہلو, یہ سعید, جب اس کی محنت کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں الیاس مہاراج سے سادر کو لالے فرما کرتے تھے, محنت کا مادہ اللہ نے ہر ایک میں رکھا ہے اور اس کے سامنے سارے میدان ہیں. اگر کوئی اپنی ساری محنت کا جوہر اس کے لیے صرف چیزوں کو محنت کا میدان بناتا ہے تو بے سلی انشاء اللہ ماشاں جس چیز کی محنت کرے گا وہ چیز ہاتھ بن جائے گی. زمینوں کے ٹکڑے دھول پتھر ہاتھ آ جائیں گے, ادھر ادھر مل جائیں گے, سونے چاندی کے ٹکڑے مل جائیں گے. اگر یہ محنت کرتا ہے اعمال پر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ملے گی, اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ایمان کی دعوت ملے گی, اسے خلفائے راشدین والے اور مہاجرین انصار والے ایمان کی دولت ملے گی. چیزیں فرماتے تھے اپنی محنت کا رخ صحیح کر لو. اور عجیب بات, جب چیزوں کی محنت کر تو اعمال بگڑیں گے بگڑیں گے بگڑیں گے. جھوٹ سود چوری دھوکہ قبل دوسرے کا حق مارنا نماز میں قضا ہونا بڑے بڑے ارکان کو چیز دکھانا چیزوں والی محنت کر تو یہ سب کچھ ہو, لیکن اعمال والی محنت پر جب اعمال کی طاقت کو سوچو, ایک کھجور کا ٹکڑا, کھجور اتنا ایک انگلی جتنا, اس کا ایک ٹکڑا کوروے کے برابر اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے صدقہ کیا, اس اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا. جب اس صدقے میں یہ طاقت تو سنت میں کتنی, سنت میں اتنی تو فرض, واجب میں کتنی, واجب میں اتنی تو فرض میں کتنی, فرض میں ایک میں اتنی تو ارکان میں کتنی, پورے دین میں کتنی, اور وہ دعوت کی محنت اور وہ نبوت کی محنت جس سے پورا دین پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو کر امت ذریعہ بنے عالم کی چار سمتوں کے بسنے والے انسانوں میں اللہ کی طرف 100% رجوع کا اس کے ساتھ شکریہ ہو. اس کے ساتھ اللہ نے رشوت دی ہے. ایک بڑی بات ہے, آدمی جب آدمی کے پاس چیز ہے بہت ان کے لیے کتنی بت جانتا نہیں, جیسے گھروں میں ہوتا ہے اب آدمی گھر یہ ہے بہت قیمتی, آج کل تو پتا نہیں اس میں وہ بھی لگاتے ہیں کیا کیا, اور گھر میں بچہ ہے ابا حسن کر رہے ہیں ٹیبل پر گھڑی رکھتی ہے, اس کی چمک دیکھ کر بچے کو بہت اچھی لگی, اس نے دیا اس نے اور یوں کمانا شروع کیا, اور کماتے کماتے ہاتھ سے گھڑی چھٹ گئی, اس کی سنیا ایک طرف اور اس کے سارے اوزار ایک طرف. ابا آئے, ابا گھڑی ٹوٹ گئی ہے, اتنا سنتے ابا سر پکڑ کھڑے پھول کیا کہتا ہے. اس لیے مہاراج اجاز صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو. جن آیا جسم کے لگا یوں پھر گھما رہے ہیں, تین دن ہفتہ مہینہ شہزاد تعین یہ گھمانے کی نہیں ہے, اس میں کہ ہر عمل پر ختم نبوت والی جان لگی, اس میں وہ روحانیت چھڑی ہوئی ہے. اس لیے مہاراج صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک یہ ہمارے دعوت میں سے کسی عمل کو کرو تو اس کے فضائل کے جان کے ساتھ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بتائی, میں وضو کر رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بتائی, میں نیت باندھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں کہ ہر عمل پر میں ایمان کی دعوت کو لے کر کش پر جا رہا ہوں, اپنے بھائی کی ملاقات کو جا رہا ہوں, تشکیلی کش کر رہا ہوں, اصولیابی میں جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ سے باتیں کرنے رہا ہوں. کہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے چھٹے چھٹے باتیں کرتا ہے, جیسے نمازی کے بارے میں کہا المصلی ینادی ربہ, نمازی تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ تو ایسے ہیں, الرحمن الرحیم آپ تو ایسے ہیں, مالک یوم الدین آپ تو ایسے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ ہی سے ہیں, صراط مستقیم پھر اللہ کی طرف سے جو پیدا فرماتے ہیں ہر عمل پر اس کے فضائل کا استحضار, اس پر اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما رہے. اب سے بعد مرتبہ پوری نماز پڑھ جاتے ہیں ایک کرنے بھی اللہ کا خیال نہیں آتا, ایک ایک روٹین ہے, قیام ہو گیا رکو ہو گیا سجدہ ہو گیا قیام ہو گیا رکو ہو گیا سجدہ پھر وہ سلام کر کے نماز مگر صاحب نارے فرماتے ہیں یہ دو چیزیں بنیاد ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے. ہمیشہ ہمیں جب تک دنیا میں رہو, اگر دنیا سے جاؤ تو آخرت میں فائدہ اٹھانے کی یہ دو بنیادیں ہیں. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کہ یہ یقین اندر میں اتر جائے, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کی دعائیں منگوائی اللہم انی اسألک ایمانا یبادر قلبی, جو میرے دل کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے. تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو, تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں. بس اسی کے ساتھ ساتھ اس کی شان بے نیاز, اس کی پروانی ہے ساری مخلوق ایک ساتھ سجدے میں پڑ جائے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں, سب ملکے اور پانی ہو جائے تو وہاں کوئی کمی نہیں. اسی لیے اس کی بے نیازی پر نظر کرتے ہوئے دعا سکھائی اللہم انی اسألک ایمانا لا یزل, اللہ ایسے ایمان جو کبھی میں مرتب ہو, اللہ اس سے میری حفاظت کرنا, ایسا ایمان دے کہ جو انقلاب کی طرف نہ جائے. اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شرک کے حبی کے بارے میں بہت نمازیں روزے حج زکات چلے چار مہینے ملکوں کے سفر سب کچھ اندر پر کنٹرول ہو, گشتوں میں جاتے ہو تو اللہ ہی سے ہونے کو بولتے ہو, بیان کرتے ہو تو اللہ ہی سے ہونے کو بولتے ہو, ہر ایک چیز چاہتے ہو کہ وہ بھی یہی بولے. اپنا اندر کنٹرول ہو کہ جس شکل میں تم ہو اس شکل سے زندگی کے بننے اور اس کے بغیر نکلنے کا یقین اندر میں کس طرح کا ہے. شری اللہ نبیوں کی تربیت کو اللہ براہ راست کرنا سما دل کا بھی نہیں گیا مسا تمہاری شکایت میں کیا ہے. انہوں نے اپنے اعتبار سے جواب دیا اے آثار اتوا تو علیہ وحشیہ علی نبی وجیت کی ہے مہار ڈوکرا ڈنڈا ہے میرا ہے, ٹیک لگاتا ہوں, سچے جھاڑتا ہوں, بکریاں چلاتا ہوں اور بہت سارے اور یہی تو بول رہے ہیں دکان ہے میری ہے کہیں جا کے ملسا ہیں ہمارے صاحب اب تعارف کر ہمارے صاحب دیکھیے یہ جو سر آپ کو نظر آ رہی یہ بنگلہ آپ کو نظر آیا اب تعارف اس طرح ہوتا ہے میرا بنگلہ پہ دکان دے رہا الفیہ یا موسیٰ اسے ڈال کے بس چار مہینے میں چلے گا اور وہ اس سے ہونے کو بولے گا سنے گا سوچے گا اور سجے میں پڑھ پڑھ کے اس سے ایمان کی بھیک مانگے گا, کیا بھکاری روٹی کی بھیک مانگتا ہوگا اور کیا سارے پیسے اور کپڑے مانگتا ہوگا, یہ سجے میں پڑھ کے اللہ سے ایمان کی حقیقت مانگتا ہوگا. خدا کا پیار چلے تھا ہاں لگو تمہیں کیا ہو گیا جب تم چلتا کے راستے کی نقل حرکت کو کہا جاتا ہے, زندگیوں کے فیصلے کو کہا جاتا ہے, سالانہ چار مہینے کی ترتیب کو کہا جاتا ہے. مقامی اور بیرونی کی نقل حرکت, آنے والوں کو سینے سے لگانا, ہر ایک صلاحیت کو ٹھکانے لگانے کا فکر کرنا, اس کے لیے مشورہ, اس کے لیے سوچنا, جب کہا جاتا ہے تو کچھ جان چلا جاتا ہے. ایسے ایسے چیزیں ابھی آیا تھا میرے پاس, میں اسے کہہ رہا ہوں کہ جماعت سے نکلنے کے بعد تو پانچ گز آتا مکان کے جو سوبت بی سی, میں نے اس سے کہا تھا امریکہ جو ہفتے والی کا ہے اس میں تھا دیجیے گا. جو جس شکل میں لگا ہے بنیادیں وہ دو ہیں, نیت اور محنت. اب یہ دیکھیں محنت کس کس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ چلے یہ چار میں اصل تو امت کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے. یہ امت کھائے گی, یہ کمائے گی, یہ شادیاں کرے گی, یہ انسان ہے. لیکن ابھی نے پڑھا تھا فرمایا روزہ حج زکات یہ سب شکلوں کے ساتھ ایک نماز وہ عبادت ہے. تمام شکلوں سے اس کے باہر سے دل کے جانے کے برابر لیا کہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا مٹھ کے ساتھ سے پوچھ لینا مسئلہ. ہر زیر سے تن کر, ہر شکل سے تن کر. اسی لیے فرماتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو, کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کہ ان دونوں کے راستے سے پھر اعمال کی راہ کھلے گی. اور جب عمل کریں گے تو جب عمل کیسے کہ کھجور کے ٹکڑے پر اللہ کا غضب ٹھنڈا, اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے چل رہا ہے. دھول آئی مجال ہے جہنم کا دھواں چھولے, جہنم جہنم ہے اپنی جگہ, جہنم حق ہے, اس کے شعلے, اس کے چہرے, اس کی آگ, آنکھ کے کوڑے, سب حق حق حق. لیکن یہ جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے حضور کی حضور اللہ کے ہاں کتنی حیثیت ہے. اس کو بخار آ گیا, اس کو نزلہ ہو گیا, کوئی ناگواری کی بات کہہ جائی, کتنا اجر و ثواب, کتنا اجر و ثواب. شری پرماتم کے کہ دنیا کہتی ہے پیسوں پیسے ہیں تو سب کچھ ہے, اس کو اتنا بولو اللہ ہے تو سب کچھ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں تو سب کچھ ہے. اللہ ہی کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر کریں گے. اور ان عملوں میں سب سے پہلے کہ نماز, کہ نماز وہ پڑھنے آ جائے. ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ یہ نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے جیسے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خوب جانتے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں لوگ جو بکواس کر رہے ہیں, جو باتیں بنا رہے ہیں, جو فکرے, جو پہننے, جو الزامات اور جس جس طرح کہہ رہے ہیں سب ہم جانتے ہیں. اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ تو ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے, بس سب کے ہم دے رکھ دیں. آپ تو تسبیح و تحمید میں لگ جائیے, ذکر میں لگ جائیے. اس لیے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا, کئی سالوں سے پہلے کی بات ہے, حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم آئے اور بہت ہزاروں کے حساب سے جماعتیں لی تھی, سب خوب بیانات سارے ہمارے سب کچھ ہے. الگ سے بیٹھے ہوئے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ساتھی وہاں کے مقامی حضرت اللہ کے ساتھ اس وقت میں تھے, وہ سنا رہے تھے اتنے علماء اتنے سال اتنا یہ خرچ. اللہ جنہیں چشم بصیرت دے دے, اللہ جنہیں اندر کی آنکھیں دے دے. ساری سن کر حضرت رحمت اللہ نے فرمایا, ہاں بھائی یہ سارا دیکھا لیکن ایک بات کی دیکھی, مجمے نے ذکر کی بڑی کمی, مجمے نے ذکر کی بہت کمی. اس لیے ہمارا اسلام ممبر جو ہے ابھی وہ ذکر کوئی ہوئی نہیں ہے. اللہ کا دھیان آج کل بعض مرتبہ ہماری مفرت ایسی ہوتی ہے جیسے قبرستان میں میت کے ساتھ گئے, قبر کھودنے میں قبر تیار ہونے میں دیر ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, کوئی آدمی گشت کر لے, پانچ یہاں کھڑے ہیں, سات وہاں کھڑے ہیں, تین یہاں کھڑے ہیں, کوئی گشت کر کے کوئی اس کی باتیں سن لے. یہ پانچ کپڑے والے ہیں, کپڑے کی بات, جوتے والے ہیں, جوتے کی بات, قبرستان ہے, قبر آواز دے رہی ہے, میں دعوا سکندر کو کھا چکی ہوں, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, کہاں ہے وہ رستو اور کہاں ہے وہ کسرا اور قیصر, کہاں ہے وہ سجدے مت مقدس. اندر سے آواز آتی ہے, بچوں تو اس کے دفنانے کے انتظار میں ہے, مجھے بھی میری گود میں آنا ہے. وہ اندر سے کہہ رہی ہے لیکن ذکر کی کمی, غفلت کی رعایت تھی, وہاں بھی آخرت یاد میں آنا دے رہی. جس کی کثرت کو حضور نے فرمایا, قرآن نے اپنے ذکر کو کثرت سے کرنے کو کہا اور خبر کو آواز کو کثرت سے یاد کرنے کو حضور نے فرمایا. کیسے بولی دو چیزوں کی رہبری, ایک اللہ نے کیا اور ایک اللہ کے نبی نے کیا. لیس للانسان الا ما سعى, جس چیز کی محنت کرو گے وہ سامنے آئے, جیسی نیت ہوگی ویسا ملے. یہ ساری ہدایات ہیں, یہ ساری رہبری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فارغ وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنی نیت کو, اپنی محنت کو, اپنی آخرت کو, اپنی قبر کو, اپنی قبر کے سوالوں کے جواب کو, اپنے خدا کے سامنے کی پیشی کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کو. کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, کہتے ہیں قیامت کے ساتھ کتاب ضروری ہے, کرنا ہی ہے, جلد داری حساب نہ دے, سرداری حساب نازری از مصطفیٰ بن عبد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا. علماء نے کہا کہ علامہ کی ساری شہر ہی ان کی مفرت کا صحابہ ہے, کہ اندر میں کتنی چوٹ لگی ہوئی ہے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, نبی کے سامنے کس طرح جاؤں گا. یہ ہمارا پرانا کا نظمہ کہ ہم نے سے تو ہر ایک کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور وہی کھجور کے ٹکڑے کے چھتے سے لے کر وہ ایمان جو مطلوب ہے, کہ وہ کون سا ہے, کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی بڑی بات ہے, کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, زمینیں اپنی جگہ بدل سکتی ہیں, آسمان زمینوں پر آ سکتا ہے, اس کے ایمان میں کوئی تجزب نہیں ہوگا. اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, بہت کچھ نہیں, اسی لیے اس سے کچھ نہیں. یہ ہمارے پرانوں کا مجمع, یہ ایمان ایک طرف اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے عبادت اور فضل والی دعائیں, اور ایک طرف اس کی بے نیازی پر کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, تو بہت غنی ہے, بہت بے نیاز ہے, ہدایت تو دیتا ہے, گمراہ تو کرتا ہے, ہماری کوئی بے ادبی, ہماری کوئی بے مجبوری, ہماری کوئی گستاخی, کہ ایمان ہی سے معلوم ہو جائے. اللہ حکم ایمان کر, ایمان لائے کر, وہ نعیم لائے کر, وہ برا وقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی درجہ کی جنت جنت الخلد یہ دعائیں سکھائی ہیں. یہ ہمارا یہ مضمون خاص طور پر دنیا کی بولی بدل جائے. دنیا کہتی ہے عہدوں سے فوجوں سے حکومتوں سے زمینوں سے کاروبار سے تصویر سے فیکٹریوں سے اور دنیا بھر کے سامانوں سے یاد نہیں کرتی. دنیا بھر کے سامانوں سے دنیا کہتی ہے ہماری آواز ہماری دعوت سے امت کی آواز بدل جائے. جیسے محنت سے محنتیں بدلے کہ ساری دنیا چیزوں کی محنت میں لگی ہوئی ہے. کیا مشرق والے کیا مغرب والے کیا شمال والے کیا جنوب والے اب وہ چیزوں میں اتنے لگ رہے ہیں اور اتنی کر رہے ہیں. اس لیے مزاج بتایا کہ ہمارا استعمال کھلا لے لیں. ایمان والا بھی کھیتی کرے گا, ایمان والا بھی دکانداری کرے گا, ایمان والا بھی نوکری کرے گا, ایمان والے بھی فیکٹریاں کارخانے ہوں گے. لیکن فرماتے تھے ایمانی مزاج کیا ہے, یہودی مزاج کیا ہے, نصارہ کا مزاج کیا ہے. کہ مزاج بنانا ہے. ایک مرتبہ ایک منی صاحب نے مجھے پکڑا ہونا تھا اس کے ساتھ میں اللہ ان کو جزائے خیر میں بہت جزائے خیر ان سب وقت بھی لگاتے ہیں لیکن مزاج نہیں بنتا. اتنا انہوں نے کہا چلے گئے. میں سوچنا پڑ گیا بھیا یہ سمجھنا چاہیے مزاج کس کو کہتے ہیں. سوچتے سوچتے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مزاج کا مطلب جیسے بچپن سے کسی آدمی کو کھٹی کی چیز نہیں چلی, لیمو کی ہو املی کی ہو دہی کی ہو کسی پھل کی ہو, کہ کھٹی چیز کھاتا ہے چھینکیں آتی ہے خراش ہو جاتی ہے گلا خراب ہو جاتا ہے. اب کوئی آدمی اتنی ہی سبھی لیتے ہیں. یہ جو اچار میں لایا ہو نا آپ کے لیے میری والدہ کے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا. اب میری والدہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے نیچے کا کبھی تحریر نہ رہا ہوں. اشراف چاٹ کی پابند ہے اور مستورات میں جب سے وقت لگنے کی ترتیب بنی ہے ان کے شہر و راہ بھی ان کے 10 دن بھی ان کے 15 دن بھی ان کے ملکوں کے سفر بھی ایسے عابدہ ظاہر ان کے ہاتھ کا بنا ہوا اچار ہے آپ کو کھانا پڑے گا. عزیزم آپ کی بھی بزرگی مسلم اور تسلیم, آپ کی ماں کی بزرگی مجھے مسلم اور تسلیم ہے لیکن درستی سے میرا گلا کرا دے گا. وہ سارے فضائل ایک طرف میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. یہ تو دنیا بھر کی ساری دعوت ہے ایک طرف, وہ حکومت کی دعوت ہو, عہدوں کی دعوت ہو, زمینوں کی دعوت ہو, اور فوجوں اور سیاحوں کی دعوت ہو, اللہ کی دعوت رگ و ریشے میں ایسی اتر جائے کہ ہر دعوت ہم سے ٹکرا کے واپس ہو جائے. اور پھر جیسے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے آپ کو سورج کی ترکیب پر چلاؤ, اس کے نکلنے کی جگہ مقرر, اس کے ڈوبنے کی جگہ مقرر, اور اس کی رفتار سکندروں کے ساتھ آج اتنے بچکر اتنے نیل اتنے شکر اور مزاج ہے اس میں کوئی فرق آ جائے. بڑے بڑے بادل آتے ہیں اس کے سامنے, ایسے گھنے بادل کہ سورج نظر نہیں آتا لیکن وہ چل رہا ہے. بتاتے ہیں اس کام کے کرنے والوں کو حالات حالات حالات کہہ رہے ہو, گھٹا کون خبر ہے سورج نظر نہیں آتا ہے. سورج نظر نہیں آتا سب ختم ہو گئے. وہ سب سے تنری بھی مستقل مل رہا یا کسان چل رہا ہے. یہ دعوت کی راہ میں چلنے والا, یہ تقاضوں میں لبیک کہنے والا, یہ اپنے عمل کی پونجی بنانے والا, اپنی نیت کو بار بار ٹکولنے والا, یہ اللہ کی ناراضگی کا شوق کرنے والا, یہ قبر کے سوالوں کے جواب اور قیامت کے پانچ سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے والا, یہ اپنی رفتار میں نہیں رکے گا. آتے ہیں بادل آتے ہیں بارش کے رومان کیسے تو وہ کیا تھا, ارے تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا دنیا تین اللہ کے جس خیر کی اللہ کے جس خیر کی دعوت دے رہی ہے دیتے رہو ہماری سنو. والشمس تجری مستقبل اللہ, ہم گشتیں کریں گے, خدائی تعلیم کریں گے, اللہ کے نام کی حد لگائیں گے, ہم موٹے آنسو روئیں گے, ہم آہیں بھریں گے, ہم سجدے کریں گے, خدا کی مخلوق کے ساتھ سرخاہی کا جذبہ, چاہے سمندروں میں موجیں اس کی ہوں گی جو ہم کام کرنے والوں کے دلوں میں اس کی موجیں ہوں گی. تو کہتے ہیں مثال کہ جیسے اس کو درست چیز اور سب کچھ چیز نہیں چلتی چاہے جتنے مزائی. ارے اگر تم لوگ تبلیغ والے ہو نا, تم لوگ پرانے ہو نا, تم لوگ ماشاءاللہ کام بہت اچھا کرتے ہو, تمہارے ہاتھوں کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے سدھرے اور کتنا نے زکاتیں ادا کی اور کتنا نے چھٹی ہوئی نمازوں کو ادا کیا, ماشاءاللہ بہت سے. لیکن اگر تم لوگ تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ بھی کر لو نا, بہت فائدہ. میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, میری ماں کی بزرگی میرے سب مجھے اللہ نے کام دیا ہے, جو کام اللہ نبیوں کو دیا کرتے تھے, اس لیے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. یہ تو کالی کمنے والے کا صدقہ ہے کہ وہ اپنی ساری اپنے ساتھ میں لے گئے اس امت کے بچے بچے کو وہ سارا حوالہ کر کے گئے. نحن معاشر الانبیاء, حضور نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت پیسوں کا وارث نہیں بناتے, ہم تو جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے اسی لیے اس امت کا ایک ایک بچہ دعوت اور دعا دعوت اور دعا دعوت اور دعا اس کا وارث ہے. حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہے دعاؤں سے, دعوت کا واقعات پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت مکی و مدنی خلفائے راشدین کی, مہاجرین انصار کی, ان کے ازواج کی, ان کی بیویوں اور ان کے کنواری بچوں کی, ان کے بچوں کی, کہ ان کے وقت میں کسرا بھی تھا اور تاج اور قیصر بھی تھا. جب تک اس دعوت کا مزہ نہیں چکھا تھا, جب تک کہ ایمان کا مزہ نہیں لگا تھا, جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا, کبھی کسرا کے تاج پر لال کرتا رہے, کبھی قیصر جیسا ہونے کی تمنا کر رہے ہیں, قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تربیت میں میرے صحابہ کی تربیت ہوئی, بنی ہوئی. دنیا کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, وہ ایسی سمجھائی کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر یہ ہوتی. کبھی آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک پوری پر بکری کا مرا پھولا پٹا تن کٹا بچہ وہ پڑا ہوا, آپ کہہ گئے چارا سے پوچھا اسے کون خریدتا ہے, اپنا پکڑ رہے ہیں اس کی بدبور کی صلاح ہے. اللہ کے چارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا یہاں تو کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے, جتنا یہ بکری کا مرا پھولا پٹا تن کٹا بچہ تمہاری نظر میں آہول و ذلیل ہے, سات و زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ تمہاری چالے لگنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تمہارے مال خرچ ہونے کی چیز نہیں ہے, یہ تمہاری صلاحیتوں کے کھپنے کی جگہ نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ایمان ہے, وہ نماز ہے, وہ تعلیم کہلتے ہیں, وہ اللہ کے نام کی رت لگانا ہے, وہ اللہ کی بلندیوں تک جانا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کو لے کر عالم کے چار چندوں میں پھرنا ہے. تربیت ہوئی تھی وجہ کی اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لیے قربان کرنا. حضرت ابو رائیہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر صحابی, ہم بہت اونچے مرتبے کے, یہاں تک کہ جب فلسطین والوں کی طرف سے, بیت المقدس والوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تقاضا آیا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی آئے گا اس کا ایک پوائنٹ اونچا ہوگا, ایک نیچا ہوگا, موزے اس کے لکڑی میں پھرے ہوئے کلجے پر ہوں گے, اس کے ہاتھوں ہمیں یہ ملک حوالے کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں, کیونکہ تازہ تازہ حضرت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, مسئلے تھے امت کے, مسجد کے تقاضے تھے, قافلے آ رہے ہیں, شہزادے آ رہے ہیں, بھائی ابن حجر حضرمی جیسے آ رہے ہیں, اور کون علی ان آنے والوں کی دلائی, ان آنے والوں کا استقبال, ان آنے والوں کا وقت صحیح, ان کی مطلب شناسی, موقع شناسی, اس کے اعتبار سے ان کو کام میں لگانا, ذمہ داریاں دینا, تقاضے اتنے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کی گنجائش. حضرت خالد رضی اللہ عنہ بالکل ہو بہو, بھائی خالد تم چلے جاؤ اس تقاضے بھیج دیا. وہاں والوں نے دیکھا کتاب سے ملایا ہے تو ویسے ہی لکھ لیے, وہ لکھنے اس کو لکھے کبھی تو چہرہ سے کام چل جاتا ہے, کبھی کہتے نہیں اصل لاؤ. کہتے ہیں ایک موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا, تشریف لے جانے لگے, ان کے ساتھ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. جب چلنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ کی بھی ایک شان تھی, ان کی حیثیت تھی, امین هذه الامه, اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح, اتنا ان کا مقام دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ساتھ انہوں نے ایک بات کری, امیر المومنین جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں والوں کے پوشاک, وہاں والوں کا رہن سہن, اور آج کل کی زبان میں ان کا ایٹیکیٹ, اب آپ نے جو کرتا پہنا ہے وہ 14-15 لگے ہوئے ہیں, تو آپ سوٹ بدل لیجیے, کیا کہیے آپ نیا جوڑا پہن لیجیے. اللہ اکبر, ساتھیوں کی قدر, ساتھیوں کی رائے کی قدر, ساتھیوں کو لے کر چلنا, کون امیر المومنین جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جا رہا ہوگا شیطان اس راستے سے جا نہیں سکتا, میرے بعد عمر کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. لیکن وہ اپنے ساتھیوں کی کیسی بھی آئے ان کو چپ کر دے, چپ آیا ہوگا میں شیرا دینے والا, آیا ہوگا آئی دینے والا کپڑے کو چپ, یہ کہا بھائی آپ لوگ بیٹھا تھے کہہ رہے ہیں ساتھیوں کو, ساتھیوں کی قدر, ان کی بات, ان کی حیثیت کو سمجھنا, کپڑے کو بدل لیے, لیکن کیا کہنے پر جو عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, جیسے جمعے پر ہم نظریں بناتے ہیں ایک بار رہ گیا ہو تو نظر آتا ہے, اور آئینے پر جو لبوں کے بال ہوتے ہیں وہ سارے نظر آتے ہیں آئینے پر, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرض مبارک اس آئینے سے زیادہ تاکتا ہے. بھائی ابو عبیدہ تمہارے کہے سے جوڑا تو بدل گیا, لیکن مجھے تو نیا جوڑا پہن کے دل بدلتا نظر آیا, ہمیں ہمارا وہ پرانا دے دو. وہ پرانا بھی دیا, اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديين عضوا علیہا بالنواجذ, میرا اور میرے خلفاء ان کے طریقے کو مضبوط پکڑ رہے ہو. ارے تم ارمین ہے, خلی پریشانی ہے, بات ہو رہی ہے حضرت ابو عبیدہ سے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا تھا من اصلح ما بینہ وبین اللہ, جب مدینے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے وہاں والوں میں چل رہے اللہ سب کیا کیا ہو رہا ہے, تو آپ نے ان سے کہا کہ جس نے اپنا اللہ سے معاملہ کیا تو وہ انہی کے لیے تھا, پوری دنیا کے ایک گھر کی سطح سے لے کے عالم کے چار چار سمتوں تک اور عالم کے کنارے تک یہ رہبری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں, اس کو یقین کرو اور اسی سے کہنا سیکھو, اس کے سامنے رونا سیکھو, اس کے سامنے چیز گرانا سیکھو, اس سے کہو وہ کرے گا دنیا حیران رہ جائے گی. وہ صرف مدینے والوں کو نہیں تھا, اس لیے ہمارے سامنے پہلا نمبر وہی ہے ایمان, اللہ سے معاملہ صحیح کرنا. بھائی ابو بیدا تمہارے کیش میں نے بدل کر لیا لیکن مجھے تبدیل بدلتا نظر آ رہا. جیسے ہم کہتے ہیں مطلب شروع میں جو وقت لگاتے تھے تصویریں بہت ہی لگتا تھا اور دعا مانگنے کو تو بہت دیر ہو جاتی تھی. بچے بھی کہتے تھے گھر میں ابا دعا سب ختم کریں گے ہمارا ناشتہ بن جائے. مطلب اب تو تصویریں نکالتے ہیں تصویر پوری ہوتی ہے نہ تلاوت کا موقع آتا ہے اور پورا میں کوئی یوں نہیں ہوتا. جس طرح پیسہ پیسوں کو پیستا ہے, نیکی نیکیوں کو پیستی ہے اور گناہ گناہوں کو پیستی ہے, کوئی بے ادبی کوئی گستاخی کوئی بے اصولی ہے جو کسی عمل خیر سے محرومی کا سبب بن. اس لیے دعائیں سکھائی اللہم لا تنسع منی صالح ما اعطیت, جس نیکی کی تمہیں توفیق دے رکھی ہے پروردگار اس سے محروم مت کرنا. انا نعوذک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. نعمت ہے حد سے نکل جائے اچانک کی تیری پر پکڑ آ جائے, اللہ کے لیے پناہ ہے اللہ اللہ کے لیے پناہ. دعائیں سکھائیے ہمارا یہ مجمع دعوت دعا دعوت دعا دعوت دعا اللہ ہی سے ہوگا, اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ والے اعمال پر کریں گے. اس وقت میں حضرت ابو عبیدہ کے چل رہا ہے رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو عبیدہ انا کنا اذل للناس اعزنا اللہ فی الاسلام. بھائی ابو عبیدہ ہم تو زمین کریں گے اس لیے کہ سارا صبح کے پاس تھا ہرجمن کے پاس والے کو ہڈیے میں دے دیا تھا کہ ان سے ملے تھا تو جیب میں ڈال لینا اور لگانا پڑا تھا خود لگانا ہے. ایسے ننگوں گھوم گھومبوں پر حکومت کر کے کیا کر اس رات یہ کہہ رہے ہیں ان ننگوں گھوموں پر حکومت کیا بیٹا ہمیں تو کوئی غلطی چارو بول کے لیے بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت جو ہے جیسے ہمارا یہ سارا اعظم اللہ الاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے اللہ کو اللہ یقین کرنے کے نتیجے میں اللہ نے احسان دیا. بھائی ابو عبیدہ فلو نطلب العز بغیر ما اعظم اللہ اذلنا اللہ. جس راستے پر چل کر وہ قربانیاں وہ ہجرت وہ نصرت وہ مجاہدے وہ بھوک وہ پیاس وہ لوگوں کے تانوں تشکی وہ لوگوں کے شکرے بغیر شکر اللہ نے جو منزلیں پار کرائی ہے اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے سے دنیا کہتی ہے ملک ہوگا تو عزت, پیسہ ہے تو عزت, زمینیں ہے تو عزت, فیکٹریاں ہے تو عزت. بھائی ابو عبیدہ اگر پہلے والے راستے کو اس راستے پر آ گئے نئے جوڑے نئی باتیں نئے نئی شکلیں تو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. ایک شخص ان کا احترام بھی ہے اعزاز بھی ہے, ان کو اپنے ساتھ لیا ہے, ان کے کہے پر جوڑا بدلا بھی ہے, لیکن ساری امت کو پیغام دے جا رہے ہیں تمہیں نئی نئی باتیں بہت اچھی لگیں گی, نئے جوڑے جیسے اچھے لگتے ہیں, نئے طریقے اچھے لگیں گے. خبردار خبردار ضرورت تمہیں چل گئی ماں اللہ. جس راستے پر چل کر اللہ نے یہ مرنا پراموں کا بنایا ہے وہی اصول وہی نہج وہی طریقہ کار کہ یہی بننے کا راستہ ہے, یہی ترقی کا راستہ ہے, یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, یہی خدائی رحمتوں کو امت کی طرح متوجہ کرنے کا راستہ ہے, یہی امت کو کہنا ہے حاجت میں لینے کا راستہ ہے, یہی امت کی ڈگری کے بنانے کا راستہ ہے. ان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر دے. ساتھ بھی ہیں پرانے بھی ہیں بہت ہی اچھے تھے, تو حضور نے ان کو امین حضر امت کہا ہے. وہاں تعاون پھیلا اور کئی ہزار صحابہ شہید ہو گئے اس کی مارش تعاون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھیان کی بڑی حیثیت کی اور بہت بہت کی. اگر یہ بیماری کا شکار ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا, مجھے ایک اچھے ساتھیوں کی ضرورت. یہ سیرت ہماری رہبری, ساتھیوں کی قدر, ہمیں ساتھی چاہیے, اچھے ساتھی چاہیے. ہمارے ساتھی بن رہے ہوں ان میں تقویٰ, ان میں توکل, ان میں تواضع, ان میں تعلق محبہ, ان میں فکر آخرت. یہ آ رہا ہو پوری شفقت اور پیار کے ساتھ, پورے احترام و احترام کے ساتھ, کیونکہ مسجد میں وہ مجمع تیار ہو رہا ہے نمازوں کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا, ایک مسئلہ ہے بہت ہی اہم ہے, تمہاری رائے کی بہت اچھی ضرورت ہے, خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ. لیکن خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے, خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے. تربیت ہوئی تھی حضور کے یہاں, ہماری تربیت نہیں تھی. جواب لکھا, امیر المومنین آپ کا والا نامہ, آپ کا گرامی نامہ اور میرے سمجھ میں, لیکن آپ نے پورا شام میرے حوالے میرے ذمے کیا ہے. ان سب کو موت کے منہ میں پھینکوں, میری جان بچا اس کے لیے میں آ جاؤں. امیر المومنین کل پر لاسٹ اور اس کے نبی کو کیا لوگ دکھاؤں گا. یہ خط جب پڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زار و فتار ہوئے ہیں کہ ساتھی ہوں تو ایسے ہوں جو اپنے ذاتی مفاد کو ازاری مفاد کی لوگ ایسے لوگ فوجوں کا نہیں, زمین کے ٹکڑے اور کسوں کسوں کا نہیں, جان بچانے کا مسئلہ. نئی امت کے لیے جان تو دے سکتا ہوں, اس اجتماعی کام کے لیے اپنا آپ کو اس میں لگا سکتا ہوں, لیکن اپنی جان چلا کے آ جاؤ. کل اس کو کہتے ہیں آخرت کا استحضار. اس لیے بار بار فرمایا نا صحابہ نے, انما هممنا الآخرة. یہ ساری تبدیلی, یہ لوگوں کی لوگوں کی باتیں سننا بھی, لوگوں سے بکرے بھی, اور یہ سچی کمی برداشت کرنا بھی, اور یہ بیت المقدس سے جانا بھی, اور یہ شام کی گورنری بھی, اور یہ سارا لیکن آدمی بنائے تھے. ارے عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا حج کے موسم میں ہر جگہ کے گورنروں کو ذمہ داروں کو ایک طرف اور وہاں کی پبلک کو ایک طرف. ہاں بھائی سنیں, اپنے گورنر سے اپنے ذمہ دار سے کوئی شکایت؟ ہاں جی, آپ کو اپنی پبلک سے اپنے ساتھیوں سے اپنے مجلس سے کوئی شکایت؟ اچھی تو وہاں یونیٹ ناراض ہو جائیں گے میرے خلاف رائے کی, اچھی بات ہے تیری کھٹیا کھڑی کر دی. یہ نہیں تھا, ایک جگہ کے لوگوں نے شکایت کی, یہ ہمارے امیر صاحب سے شکایت کیا ہے, صبح کو کام بہت دیر سے شروع ہوتا ہے, ایک دن چھٹی بناتے ہیں, اور رات کو کوئی اپنا مسئلہ لے کے ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا. بلایا گورنر صاحب کو, امیر صاحب کو, تمہارے بارے میں یہ تین باتیں ہیں, پہلے یہ بتاؤ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے امیر بابو. تو ادھر ادھر کی باتیں ملانا اور تعلیم کرنا, وہ نہیں وہ ان کو اصل میں وہ بات کہنے وہ سوچتے ہونے آ جائے, یہ تو جانتے ہی نہیں کہ کہا بات. جی امیر مومنین تینوں باتیں, صبح کو کام بہت دیر, امیر مومنین میرا کوئی خادم نہ, میرا کوئی پیون نہ, میرا کوئی بھوکا ہو رہا ہے تو کہنا کوئی نہیں ہے, سارے کام خود کرتا ہوں, اس میں جو لگتی ہے تم جب چھوڑ دو. ہفتے کی چھٹی میں یہی بڑی بڑی جانا ہوتا ہے, امیر المومنین ایک ہی جوڑا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے جو فضائل بیان کیے ہیں بہت بہت سونا سکھانا اور اس کے لیے خوشبو اور جو جمعے کے دن کے فضائل اس میں پورا دن لگ جاتا ہے. تم بے خوش ہو رات کی بات رات کو سن نہیں آتی تھا لوگوں کے مسئلے ہوتے. امیر المومنین آپ نے پورا علاقہ سوچ لیا صبح سے شام تک ان کے مسائل میں لگتا ہوں. مجھے اللہ کو وہ بھی تو دکھانا ہے دین تو دے رکھا ہے میں نے ان کو اور معافی شادی اور قبائل کے پار کے لیے میں ہوتا ہوں میرا رب ہوتا ہے. یہ بتایا اس سیرت کی روشنی میں مسجد وار جماعت کے راستے ایسے ساتھی تیار ہوں سنے اور عجیب فرما برداری کی عجیب اتحاد خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ. آ گئے میرا جی چاہتا ہے تمہارے لیے کچھ اپنا مہانا میں طے کر دوں. امیر المومنین جب آپ نے بلایا اتنے شیر جو اتنا آکر بچے کونے میں تھا امیر المومنین یہ نہیں معلوم کہ پہلے میں مروں گا یا وہ آگا پہلے بتا ایسا نہیں. بہت اصرار کیا فلانے کی ماں کو اس کی حالت پر چھوڑ کے آیا ہوں اگر دینا یہ ہے تو ایک کپڑا جس سے ستر عورت ہو جائے. کیوں بنتے ہیں یہ ہے یہ کتنا مجمع ہے اب پوری دنیا میں جتنی سبزی اور جتنی مچھلیاں جتنا کام ہے یہ ان کی قربانیوں کی لہریں ہیں. ایسے ہمارا یہ قرآنوں کا مجمع ان کی قربانیاں ان کے جذبات ان کی نیتیں ان کا اخلاص ان کی تواضع اور ان کا راتوں کا رونا یہ لہریں چلائے گا امت کی چار چیزوں. اللہ بہت بڑے ہیں اس لیے ہم کو دو چیزیں دی جو نعمت وجود میں آیا اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. جب ان سے کوئی نیکی ہوتی ہے ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اے اللہ تیرا کرم تو نے تسبیح پڑھوائی تو نے نماز پڑھوائی تو نے قرآن پڑھوایا تو نے اپنے راستے میں پھرایا. اے اللہ وإذا سوء استم کوئی بے ادبی ہوئی کوئی گستاخی ہوئی کوئی بات ہم کو بتائی اس لیے دوستوں دعائیں سیکھنے کی ہے دعائیں سیکھنا ہے دعائیں کرنی ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ دعوت کا مزاج بن جائے جیسے مدرسے کی تعلیم سے دینی مزاج بن جائے کہ شریعت سنت کے خلاف کی کوئی بات طبیعت لینے کو تیار نہ ہو اس راہ کی نقل و حرکت مقامی محنت ہو یا باہر کی ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اس محنت کو ایسی یکسوئی ایسے استخلاص. مجھے تو یاد آیا میاں جی نے سنایا تھا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی کے ایک حاجی بھی آیا تھا نسیم اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا ایک ملازم تھا اس کا نام بھی معلوم ہے آپ کرتا ہوں ان کے اللہ مغفرت فرمائے. حضرت کی بہت مانس ہو گئی. ایک دن وہ آیا طرح نے کہا حضرت حاجی جی نے مجھے نوکری سے الگ کر دیا اب مجھے نہیں رکھا. اچھا حضرت کو خود ہر تعجب ہوا. حاجی جی آئیں گے بات کریں جو میں کا معمول تھا آتے تھے. حاجی جی اسے کل تو تم نے الگ کر دیا. حضرت کیا بتا دوں بچپن سے میرے گھر کے چولہے تک تھا اور ایسا امانت دار اور ایسا سچا میری بڑی بڑی رکھنے کی کبھی مجال ہے جس طرح اس کی نظر گئی میری جوان بیٹیاں میرے گھر کی مسکراہٹ بہت کسی عجیب آدمی ہو مزائل کو تم اس کے بیان کرتے ہو اور اسے نوکری سے ہٹا بھی دیا. کیا کچھ ہوتا اس کا وہ حضرت اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھلوا دی تو اس کے بیٹے کی دکان کھلوانا حیران ہے نا جائز ہے. نہیں حضرت بات یہ ہے کہ جب تک وہ میرے یہاں تھا اس کے بیٹے کی دکان میں اس کا پورا فکر اب پوری ساری چیز میرے کاروبار کو مل رہی ہے. اب اس کا فکر بٹ گیا, اسے اپنے بیٹے کی دکان بھی چلوا لی, اس میں بھی ترقی ہو رہی ہے میرا. تو میں نے چونکہ اس کے بہت احسانات ہیں, اس نے بڑی خدمت کی ہے, میں نے اس کو یکسو کر دیا کہ بھائی تو اپنے بیٹے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھل پڑے, واہ واہ واہ واہ واہ واہ حاجی جی تم نے تو مجھے میں ایک کام کے لیے اصول دے دیا کہ جتنا اخلاص اس محنت کا ضروری ہے اتنا ہی استخلاص اللہ ہی کے لیے کرنا یکسو ہو کے کرنا. ہم کہتے ہیں پرانے پرانے یہ ہماری رہبری ہے بڑوں کی باتوں میں. اس لیے میرے دوست کو میں نے عرض کیا کہ ہماری محنت, ہماری تگ و دو, ہماری کوشش, ہمارا رہن سہن, مجھے تو خوب یاد ہے تو صحابہ کے تینوں چیزوں میں پوری صحابہ اکرام پر وقت نہیں, ان کا ایمان, ان کا تقویٰ, ان کا توکل, ان کی نمازیں, ان وہ جب جماعتوں میں گئے ہیں تو ان کو کیسی ہدایات کی گئی ہے, اتبع ولا تتبع, یسر ولا تعسر, مان کے چلتے رہیو, نئی نئی چیزیں نہ کریو, آسانی کریو, سختی نہ کریو. ہدایات جن کا رہن سہن کہ باہر سے آنے والے کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ دونوں ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہیں یہ الگ الگ خاندانوں کے. اور سارا بیان کر کے اپیل میں جو اللہ کی غیبی مددیں, یہ تو صحابہ کے ساتھ انفرادی انفرادی مددیں, تھوڑی سی سبھی سب کو کافی تھوڑی, یہ تو مددیں ہوئی. آسمان سے گھر اتر آیا, پانی کی لیا چلی گئی, جیل خانے میں انگور کا خوش آ گیا, انفرادی. لیکن ہم امت ہیں, امت کے ساتھ اجتماعی مددوں کے واقعات وہ تیسری جلد کے اخیر میں, اور اس میں جو ہرت کا واقعہ بیان کیا ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب اس کی فاجر پسپا ہوئی ہیں, صحابہ غالب ہوئے ہیں, تو اس سے اپنے آدمیوں کو کہ پہلے یہ معلوم کرو سب کو مجھے کیا ہوئی, ہتھیار ان کے پاس زیادہ تھے, تعداد ان کے پاس زیادہ تھی, کیا بات. ایک نے آ کے رپورٹ کی کہی ہتھیار اور تعداد کو کیا بات, میں تو ایک بات دیکھی کہ ان کا چھوٹا ان کا بات ایک ہی بات پر ہے جو اللہ کا حکم ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنے کو کہا گیا ہے, معروفات کے پک کے جو کرنے کے کام ہے اس میں چھوٹے بڑے سب برابر. دوسرے کو بھیجا تو دیکھ کیا وہ آیا, اس نے آ کے پہلے کی تصویر کی کہ پہلے نے جو رپورٹ کی بالکل صحیح ہے, میں نے جو دیکھا کہ جس کے یہ کرنے کے کاموں میں پابند اور ثابت قدم اب کہیں جرا برابر لچک رہنے کو تیار نہیں, یہی حال ان کا منکرات و محرمات اور ممنوعات سے بچنے میں, کہ مجال ہے مشکوک چیز کو بھی ہاتھ لگا دیں, محرمات تو یہ اتنے ہی پابند ہیں شریعت کی مناسب چیزوں سے بچنے. تیسرا مطلب بہت اچھا ان کو بھیجا بھائی کیا پرانے ہیں نا, ایک تو مسجد مال کے ساتھ دیکھتے ہیں, شہر کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں, پھر ملک سے دیکھتے ہیں, چھوٹے بڑے تو بہت ہیں, ان کی قربانیاں جن کے مجاہدے اللہ ان کو دیتے ہیں وہ ان کی نظر ہوتی ہے, وہ مشورے کرتے ہیں. تیسرا جو بڑا ہے وہ آیا چل رہے کہ یہ دونوں کی بات بالکل صحیح, یعنی یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی بات کو چلانے کے لیے دوسروں کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا سمجھیں, انہوں نے کیا دیکھا, یہ کیا رپورٹ دیں گے, یہ نہیں کہا, دونوں کی تصدیق کی, ماشاء اللہ بالکل صحیح نہیں تھے. میں نے جو یہ دیکھا کہ یہ جو کرنے کے کام کرتے ہیں, بچنے کی چیزوں سے بچتے ہیں, یہ تو ان کی اپنی انفرادی اور شخصی زندگی ہے. اچھا تو یہ پوری امت کا ہے. میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ان دونوں چیزوں کی پابندی کے ساتھ ہر ایک اپنی جان کھپانے میں تھا, کوئی جان چرانے میں نہیں تھا. ہمارا آدمی جان چرا رہا تھا, ان کا آدمی جان کھپا رہا تھا. اس پر ہیروپر کو قائل ہونا پڑا کہ جب تک یہ اپنی صفات پر رہیں گے سمندر آئیں گے تو مجبور ہو جائیں گے راستہ لینے پر, کسی پر اپنی ماں پر اڑانا ہوگا تو ان سے ٹکرائے گا, اور اگر پہاڑ آئیں گے تو وہ بھی چور چور ہو جائیں گے. ہیروپر کے راستے مجھے آپ کو ہم سب پرانے کہلاتے ہیں, ہم سب پرانے کہلاتے ہیں, ہم کو یہ راستہ بتایا. شریعت سنت کی پابندی, محرمات, معاشی اور منکرات سے حفاظت اور تقاضوں پر اپنی جان و مال کو سونپ دینا, کہ ایسا ایک مجموعہ ہوتا ہے لیکن ان کے ہاتھوں اللہ عالم اور قسمت بدل دیتے ہیں جن کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوں. اسی لیے میں نے کہا تھا جہول بھی ہے ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے ظلوم بھی ہے, حضور بھی ہے کمزور بھی ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے تھے اس نے تمام جہالتوں کو اس علم نبوت سے بدلا ہے کہ وہ امام بخاری سے لے کے جہاں سطح تک اور باقی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب ان کا پیغام, جو ان جہالتوں کے ساتھ آئے تھے اب ان کا یہ علم, جو اس علم و زیادتی کے ساتھ آئے تھے وہ عدل و انصاف کے دسمبر ابن عبد العزیز کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پر پانی پیتے تھے, جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی حالت امانت داری کی. ایک آدمی آ کر کہتا ہے بکرا مجھے دے دو, بھائی میرا نہیں دے. ارے کہہ دیا نا مر گیا جیل دینا پڑ گیا. اے اللہ اس کا منہ بند کر دوں گا, اس کو سمجھا دوں گا, اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دوں گا, اللہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے یہ غلاموں کے غلاموں کے غلام پورا ایک معاشرہ پورا ایک ماحول اس کو کہتے ہیں چلیے. یہ ہمارے پرانے اللہ بہت برکت دے, بہت برکت دے, بہت ترقی دے, سفارش کا راستہ فرمائے. ہمیں اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہو, فکر مند ہونا. یہ شہر پر یہ ایمانی سفارش, ایمانی معاشرہ, یہ دنیا جو کہہ رہی ہے کیسا ہے تو سب کچھ ہے. ہمارا ایک ایک ساتھی ہر ساتھیوں کے ذریعے مسجدوں کے مسلی, مسجدوں کے مسلی کے راستے محلے والے, مارکیٹ والے, دفتر والے, آفس والے, ہر ایک جو کہے اللہ کریں گے تو ہوگا, اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں نماز سب سے پہلے ہے. کلمہ بنائیں گے, نماز بنائیں گے, اللہ آپ کی قدرت کا مظاہرہ فرمائے. یہ ہمارے اندر کی آوازیں ہوں. ابھی تو میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. سجدہ کر کر کے رو رو کے ہسکیاں مار مار کے اللہ سے اسے مانگنا, اور صرف اپنے لیے میں میری چیزیں بچی ابھی میری احتامات سے ابھی یہ شخص نمک کی دلی چاہیے اللہ سے کہیں گے جوتے کا چشمہ مٹ جائے, اپنے کو بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی بھائی بہنوں کو بھی علی جو بھائی کو بھی پوری امت کو ہر مخلوق خدا عام بشریت کو اللہ سے بشیر مل گیا. ہمارے گاؤں میں اس حق کو عالمی ہدایت, عالمی امن امان, عالمی حضر آباد حفاظت اللہ کو بہت بڑے. جب ہماری سری چل کر دعا ہوگی بچہ ان تقاضوں پر اپنے آپ کو سب سے پہلا تقاضا گنوائے سلطان رسول اللہ فرما سکتے تھے, اسلام کو اپنا کام بنانا ہے. سارے مل کر کہو ان شاء اللہ اسلام کو اپنا کام بنائیں گے, اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے, سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہیں گے. اور سورج کی رفتار پر مشرق سے نکلنا, مغرب میں جانا, فرمایا کرتے تھے اس کے راستے میں بادل آتے ہیں اور بڑے بڑے بادل آتے ہیں وہ اپنی چال اپنی رفتار سے نہیں رکتا ہے, بادل چھٹ جاتے ہیں. خدا بڑی قدرت والے ہیں, جب کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اللہ اپنی قدرت سے اسے دور کرتے ہیں. اس یقین کے ساتھ اتنا سارا سب کچھ ہونے کے بعد کہ جو خود کیسا تھا جب شروع ہوا تھا تو ٹکیا سا تھا, رفتار رہی اتنا روشن ہوا اس کی وجہ سے چاروں طرف کے ریل چکی, ساری دنیا میں روشنی ہوئی, سب اپنے کام پر لگے اور ایسا کسی ایک سے ایک نہیں مانگا. اگر صرف تمہارے پاکستان پر اس کی روزانہ کا لائف دلا جائے نا, ہاں ایک شعاب کتنے لاکھ نیچے آتی ہے, اللہ کا یہ سورج ہمارے فرمائے رفتار کو تمہیں بتایا ہے تم تو مخیر امت ان کو خیر دماغ, تم اسی لیے پیدا ہوئے ہو مسجد سے نکلنا مغرب میں جانا, تمہیں اللہ کے دین کا کام کرنا, جان و مال اپنی کھپانا, سب کے خدا پر قرض کرنا, امت کے خیر بھائی کرنا, جان اپنی لگانا مال اپنا لگانا. سورج کسی کے ہاتھ دل نہیں بھیجتا, تمہیں کسی سے کوئی ہاتھ نہیں لگانی, جو اپنے پاس ہے لگا جائے گا. پھر کہ جیسے سورج کے نکلنے سے روشنی ہوتی ہے, ہماری یہ جماعتیں, ہمارے یہ قرآن, ہمارے یہ ساتھی جب بے غرض ہو کر صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور لیس للانسان الا ما سعى, اس محنت کو اپنی محنت بنانا, اس سے اپنے آپ کو عملی بنانا, صفات پیدا کرنا, اللہ سے روزو کے مانگنا اب پوری امت کے لیے, پھر یہ مجمع جیسے ایک سورج ساری دنیا کو رہی کہ ہماری مسجدوں کا حملہ, ہماری گلیوں کا, ہمارے شہروں کا, کہ جو مسجدات جماعت اور اعمال کرنے والے کہ جب کھجور کے ایک ٹکڑے کی یہ طاقت ہے تو اللہ کا پورا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, تمام ارکان, تمام فرائض, تمام واجبات, تمام سنن, تمام مستحبات, تمام آداب اس کی محنت کے لیے اپنی جان و مال لگانے والوں سے اللہ کتنے خوش ہوں گے اور ان کو کیا دیں گے اور ان کے ہر کو عالم میں کیا چلائیں گے. جیسے سورج کو نکالتے ہیں اور سارے عالم کو روشن کرتے ہیں, یہی ہمارے پرانے ہیں. خدا ایمان میں, اعمال میں, جانوں میں, مالوں میں, حال میں, نسلوں میں برکتیں نصیب فرمائے. بندوق سب سے ہوتی ہے, معصوم صرف نبی کی ذات ہوتی ہے, ہم سب قصوروار ہیں. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, تم تو سارے ہی پاپی ہو, تم تو سارے ہی خطا کار ہو. اچھے سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کریں. جتنی توحید کس عمل ہے کی ملی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی خطاؤں پر تنہائیوں میں روئیں, توبہ استغفار کریں, یہ دونوں اللہ کو پسند ہے. اس لیے جس طرح پورے مجمع نے اعلان کیا کہ شام کو اپنا کام بنائیں گے, اس کے لیے مولانا استاد رحمت اللہ علیہ ان کی تشکیل مدینہ منورہ میں مسجد نبوی نے کی, پوری جان پورا مال, آدھی جان آدھا مال, کم سے کم تہائی دان تہائی مال, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ مجھے تمہیں اور پوری امت کو اپنے کرم سے قبول فرما, ہمت کر کے فرماؤ. www.attableague.com, the reviver of